Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada. Loteria cię uciągasz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 13 sierpnia, minęła 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Ministerstwo Obrony podpisało z Amerykanami kontrakt na dostawy śmigłowców Apache. Rejestr ciąż nie będzie w Polsce obowiązkowy, zapowiedział premier Tusk. Część ptaków, które padły w ostatnim czasie w Warszawie, miały gorączkę zachodniego Nilu. Umowa na zakup 96 śmigłowców Apache podpisana. To krok milowy dla polskiej armii, ocenił wicepremier, minister obrony narodowej. Władysław Kośniak-Kamysz podkreślił, że wydatki na takie inwestycje nie są małe, ale konieczne, ponieważ takie są dziś potrzeby sił zbrojnych, by zapewnić bezpieczeństwo państwa. A o szczegółach już teraz opowie Agata Król. Wicepremier, minister obrony narodowej powiedział, że podpisanie umowy to bardzo ważny krok w uzbrojeniu polskiej armii i podkreślił, jak bardzo nowoczesne są śmigłowce szturmowe Apache z równie nowoczesnym wyposażeniem. Przyznał równocześnie, że zakup nowych maszyn to ogromne wydatki, 10 miliardów dolarów, czyli ponad 40 miliardów złotych. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił jednak, że takie inwestycje są kluczowe we wzmocnieniu polskiego bezpieczeństwa. Dzisiaj wykonujemy krok milowy w wyposażeniu i transformacji w najnowocześniejsze, najlepsze na świecie śmigłowce szturmowe AH-64E Apache w najnowocześniejszej wersji. Szef MON podziękował Amerykanom za zgodę na przekazanie technologii, a amerykański ambasador przyznał, że to dla niego zaszczyt być częścią tego historycznego dnia dla Polski, Stanów Zjednoczonych i NATO. Mark Brzeziński zwrócił uwagę, że żołnierze obu krajów od lat stoją ramię w ramię, stali również dzisiaj przy śmigłowcach podczas podpisywania tej umowy. O czym z Inowrocławia mówiła Agata Król. Będą dostępne 24 nowe leki do leczenia chorób rzadkich, a rejestr ciąż nie będzie w Polsce obowiązkowy, poinformował premier. Donald Tusk po posiedzeniu rządu przedstawił najważniejsze ustalenia związane z kwestiami zdrowotnymi. Przenosimy się do wozu. Jest tam Witold Banach. Witku, powiedz, jak premier uzasadniał zniesienie obowiązkowego rejestrowania ciąż i wprowadzenia nowych leków do leczenia chorób rzadkich? Zniesienie obowiązku rejestrowania ciąż to reakcja na decyzję poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości, która, jak wyjaśniał premier Donald Tusk, miała charakter represyjny. Będziemy chcieli, aby informacja o ciężarnej była wyłącznie do dyspozycji lekarzy wtedy, kiedy potrzebne jest to dla ratowania zdrowia, życia, no bo mogą być takie przypadki, ale obecność w tym rejestrze ciąż będzie wyłącznie za zgodą zainteresowanej. Z kolei decyzję o zwiększeniu dostępności nowych leków do leczenia chorób rzadkich premier uzasadniał potrzebą pomocy, szczególnie dzieciom dotkniętym takimi chorobami. Byliśmy wszyscy bardzo przejęci losem szczególnie tych najmniejszych, czasami skazanych na dramat, na cierpienia, czasami na śmierć. Wtedy, kiedy brakowało na leki albo w ogóle leków czy procedur, które mogły ratować szczególnie dzieci chore na choroby rzadkie, w tym onkologiczne, genetyczne. Premier przypomniał, że w Polsce jest około 10 tysięcy osób i około 10 tysięcy chorób rzadkich. Choruje na nie ponad 3 miliony osób. Szef rządu poinformował również, że podjęto też dziś decyzję o umożliwieniu utworzenia kolejnych ośrodków eksperckich, które mają między innymi pomóc w skutecznej diagnostyce chorób rzadkich. O czym mówił Witold Banach. Ukraińscy żołnierze w rosyjskim obwodzie kurskim biorą jeńców. Brak jest jednak oficjalnej informacji co do liczby. Ukraina od tygodnia prowadzi ofensywę na przygranicznych terytoriach Federacji Rosyjskiej. W internecie opublikowano co najmniej kilka nagrań, które miały dokumentować wzięcie do niewoli rosyjskich żołnierzy przez Ukraińców w obwodzie kurskim. My z Rosji, które zasiedliśmy. Jesteśmy poborowymi, którzy bronili obwodu kurskiego. Tutaj wzięto nas do niewoli. Prosimy Władimira Putina o umożliwienie wymiany nas na ukraińskich żołnierzy z pułku Azow. Chcemy trafić do swoich rodzin. Brak jest oficjalnych danych co do liczby rosyjskich jeńców. Nieoficjalnie szacuje się, że może być ich od kilkuset do nawet 2000. Informacje ukraińskiego sztabu generalnego co do sytuacji w obwodzie kurskim są bardzo skąpe. Jedynie wczoraj głównodowodzący ukraińskiej armii generał Oleksandr Syrski przekazał, że Ukraina kontroluje około 1000 km2 rosyjskiego terytorium. Ukraińcy kontrolują m.in. miasto Sudża. Rosjanie z zagrożonych działaniami wojennymi terenów obwodu kurskiego ewakuowali około 200 tysięcy cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Część padłych w Warszawie ptaków miało gorączkę zachodniego Nilu, poinformowali we wspólnym komunikacie główny lekarz weterynarii i główny inspektor sanitarny. Zwiększoną śmiertelność dzikich ptaków, głównie wron siwych, odnotowano w stolicy od połowy lipca. Służby utrzymują, że stopień ryzyka zakażeń u ludzi jest niski. Zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego do spraw naukowych Mirosław Polak mówi o możliwych przyczynach zakażenia ptaków. Podejrzewam, że to są kwestie klimatyczne, ponieważ nam się klimat ociepla i coraz wyższe temperatury mamy, a że główną rolę odgrywa w transmisji tego wirusa koma, więc ich występuje dużo, no i ten wirus został po prostu do nas zawleczony wraz z zmianami klimatycznymi. Zakażone ptaki nie są bezpośrednim zagrożeniem dla ludzi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A o sporcie dziś po południu opowiadał będzie Krzysztof Łoniewski. Okej, dobrze, to ten mikrofon. O tak, jednak będzie opowiadał, bardzo się cieszę. I na początek serwisu wsiadamy na rower, trwa drugi etap Tour de Pologne, być może kluczowy. Ciekawe, czy tę tezę potwierdzi Kuba Niziński, który przygląda się rywalizacji kolarzy. Halo Kuba. Witam serdecznie, dzisiaj jazda indywidualna na czas pod górę, 15 kilometrów, ależ tutaj w tym żarze oni się męczą na tym podjeździe, a na prowadzeniu teraz Tim Wellens Belg, który wygrał w 2016 roku Tour i on tutaj pokazał moc, ale wśród faworytów jest Jonas Vingegaard, ten, który wygrywał Tour de France, on jeszcze na trasie, Rafał Majka także. Dzisiaj faktycznie może się rozstrzygnąć kwestia zwycięstwa, ale dzisiaj jadą także inni Polacy i na samym początku jechał młodziutki Kacper Gieryk, który długo był liderem. Orlinek to jest bardzo wymagająca górka, jest legendarny, można powiedzieć, podjazd. W tym roku bardzo poprawiłem jazdę po górach, więc myślę, że mi bardzo pomogło bardziej niż zaszkodziło. Kacper Gieryk już oczywiście nie jest liderem, bo Tim Wellens, a teraz na trasę rusza Rafał Majka, skoncentrowany. On mówi, że będzie chciał tutaj walczyć około 25 minut i wszystko będzie jasne. To była relacja Kuby Nizińskiego. Kolejna za godzinę. Polskie Radio jest patronem medialnym Tour de Pologne. Teraz piłka i bardzo ważne spotkanie Jagiellonii Białystok. Rozegra dziś wyjazdowy mecz w Norwegii z Bodo Glimt. Stawką awans do czwartej decydującej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Ale niestety przed tygodniem była wpadka. To goście wygrali na Podlasiu 1-0. Trener Mistrzów Polski Adrian Siemieniec podchodzi do rewanżu metodycznie. Mecz z takim przeciwnikiem musi mieć różne fazy i musi mieć fazy, w których będziemy ryzykować, ale też musi mieć fazy, w których będziemy grali w jasno określony sposób i według jasno określonego planu. Musimy wejść na boisko z dobrym nastawieniem, z dobrą mentalnością, ale też z planem. Brzmi sensownie, ale mówiąc piłkarskim żargonem, wszystko zweryfikuje boisko. Pierwszy gwizdek sędziego w północnej Norwegii o 19:00. Lech Poznań w tym sezonie w pucharach nie gra, chce w kolejnym i stąd piąty tego lata transfer na bułgarskiej. Po kilku latach spędzonych we Włoszech i występach w Genoi, Breści czy Specji, nowym zawodnikiem kolejorza będzie Filip Jagiełło. Swego czasu młodzieżowy reprezentant Polski, obecnie ma 27 lat, gra na pozycji pomocnika i podpisał z Lechem 3-letnią umowę. Jeszcze jedna informacja piłkarska. Smutna. O życie walczy Franciszek Smuda, były selekcjoner naszej kadry i trener wielu polskich klubów, m.in. Widzewa Łódź, wspomnianego Lecha Poznań, czy Legii Warszawa. Od pewnego czasu zmaga się z białaczką. Jego stan jest krytyczny, a rokowania lekarzy pesymistyczne. O sprawie informuje portal TVP Sport. 8 minut po 16. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Taki dzień dziś, że właściwie niebo bezchmurne prawie w całej Polsce, a jeśli jakieś chmury się pojawiają, to jest to małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 23 stopni miejscami na północy, około 26 stopni w centrum, do 30 stopni Celsjusza na zachodzie i południu. Chłodniej na Półwyspie Helskim 20 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze.

Do mojej informacji o tym, jak nam tu przy Myśliwieckiej mija ten dzień 13 sierpnia, wtorek, niepełnej, przyznaję, to była niepełna informacja. Dołączyli się The Leverers z utworem What a Beautiful Day. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Słowo o tym, co dzisiaj w popołudniówce Trójki czeka nas do 19. No nie może tego tematu zabraknąć. Za kilka minut pojawi się wątek wczorajszej rozmowy Ilona Muska, właściciela platformy X z byłym prezydentem i kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Porozmawiamy też jeszcze przed 17. Być może o tym na przykład, że szata nie tyle zdobi człowieka, ale może wspomóc, choć nie tylko oczywiście o tym, z trenerką umiejętności psychospołecznych i stylistką Justyną Radecką, która właśnie przygotowuje się do bardzo ważnych warsztatów. Od kilku co najmniej tygodni, o czym mówiliśmy także w serwisie Trójki, informowaliśmy o martwych ptakach w stolicy. To zobaczcie, ta kawka, już Gosia poleciała z Zosią po pudełko i jedziemy z Gosią ją zawieźć do ptasiego azylu. Może ta chociaż przeżyje, bo wygląda lepiej, no, ale nie jest niedobrze. Dziś potwierdziły się podejrzenia obecności wirusa gorączki zachodniego Nilu, choć nie we wszystkich pobranych próbkach, w 5 z 7. Co to oznacza? To będzie jeden z dzisiejszych tematów popołudniówki. Być może uda nam się też wreszcie odpowiedzieć na pytanie, tu już bardziej z przymrużeniem oka oczywiście, kto jest bardziej zmęczony? Czy ten, kto dopiero wybiera się na urlop, czy ten, kto właśnie z niego wrócił? Teoria mówi, że pracownik jest bardziej wydajny po urlopie, ale praktyka mówi coś wręcz przeciwnego. To tyle, jeśli chodzi o teorię i praktykę. Opowiemy też o wyborach Miss i Mistera w Opolu w grupie wiekowej 60+. Trzeba było sobie co nieco przypomnieć. Trzeba było trochę wyjść ze strefy komfortu, a właściwie dopiero trzeba będzie, bo na razie trwają przygotowania do tego wydarzenia. No ale scena i zabawa, bo chodzi tu o zabawę, przede wszystkim okazały się bardzo pociągające. Ja osobiście te obcasy to uwielbiam, ale do tańca. A schodzenie może być też inaczej, także będę się też uczyła na scenie. No wiadomo, że na scenie, w wyborach miejsc to konieczne są obcasy. Ten temat pojawi się dzisiaj w popołudniówce przed 18:00, a w roli wisienki na torcie w popołudniowej audycji dziś reportaż Ewy Zając na 40-lecie koncertu Iron Maiden we Wrocławiu, w hali ludowej. Wtedy, obecnie hali stulecia, to była trasa promująca album Power Slave i rok 1984. Wszyscy spodziewali się bardziej przyjazdu Marsjan niż zespołu Iron Maiden. Well, well, well, Rostov, you? Rostov? This place is Rostov, is that right? Tak było 40 lat temu we Wrocławiu na koncercie zespołu Iron Maiden, ale przecież zagrali wtedy także w Warszawie, w Łodzi, w Poznaniu, w Zabrzu. Być może ktoś z Państwa pamięta te koncerty, być może ktoś z Państwa był na tych koncertach. Proszę się odezwać. 22,7 trójek niezmiennie w każdej sprawie, od aktualności po wspomnienia. Więcej oczywiście jeszcze tematów do rozmów dzisiaj Państwu dostarczymy do 19:00. Sprawdzimy też na przykład, ile kosztować będzie w tym roku szkolna wyprawka. No, chcemy czy nie chcemy, ten czas powrotu do szkoły się zbliża. No i jest oczywiście także piosenka dnia, Biba Dubi, i tytuł, który po angielsku budzi mój niepokój, więc powiem po polsku: Plaże. I'm sure now. Biba Dubi Beaches to jest nasza piosenka dnia dziś, 13 sierpnia w Trójce i znajdzie się ona także w piątek w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. 22 minuty po 16 w popołudniowej audycji zapowiadany już temat wczorajszej rozmowy Donalda Trumpa z Elonem Muskiem przez ponad 2 godziny na platformie społecznościowej X, no właśnie z właścicielem i dyrektorem generalnym Tesli rozmawiał kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, były prezydent. Opowiadał o próbie zamachu, którą przeżył w zeszłym miesiącu, no a także krytykował stanowisko wiceprezydent Kamali Harris w sprawie gospodarki i imigracji. Dostało się również prezydentowi Joe Bidenowi. No i ta rozmowa oczywiście jest szeroko komentowana. Przenosimy się teraz za ocean, połączyliśmy się z Janem Pachlowskim. Jakie to są komentarze? Przede wszystkim tutaj trzeba podkreślić, że rozmowa stanowiła taki kolejny niezwykły rozdział w kampanii prezydenckiej. Amerykańska scena polityczna jest rozgrzana do czerwoności i co jakiś czas nas zaskakuje kampania, która w ogóle przeczy logice ze swoimi takimi oszałamiającymi zwrotami akcji w ostatnich tygodniach, w tym właśnie próbie zamachu na Donalda Trumpa i zakończeniem przez prezydenta Joe Bidena jego starań o reelekcję. To wszystko miało miejsce, czyli te tematy oczywiście były poruszane w tej rozmowie, która trwała ponad 2 godziny. I też amerykańskie media zgodne są, że to był taki kolejny sposób Donalda Trumpa na bo jego pozycja sondażowa spada, ale o tym za chwilę. Nie brakuje też opinii, że Donald Trump nie wypadł dobrze. On często bełkotał, używa się takiego wyrazu i przypominał trochę Joe Bidena w tej pamiętnej czerwcowej debacie telewizyjnej właśnie z Donaldem Trumpem, kiedy obecny prezydent wypadł bardzo słabo. Joe Biden często też nie mówił tak spójnie, tak pewnie, jak ma to w zwyczaju podczas swoich wieców, a w ogóle stacja CNN napisała, że obaj panowie prowadzili taki wyniosły ton tej całej rozmowy. Jeszcze przed tym całym wydarzeniem przeczytaliśmy tak. To nie ma scenariusza i nie ma ograniczeń co do tematu, więc powinno być bardzo zabawnie, napisał Elon Musk do swoich blisko 194 milionów obserwujących jeszcze przed rozmową z byłym prezydentem. Ta rozmowa opóźniła się ze względu na problemy techniczne wywołane atakiem hakerskim i taka ważna statystyczna rzecz, ciekawostka, bo Donald Trump mniej więcej po godzinie rozmowy stwierdził, że ma nadzieję, że słuchają jej, bo to była wersja audio, mniej więcej od 60 słuchaj do 70 minut. A od razu tutaj bez problemu można było to sprawdzić statystycznie, jak to wygląda w tej chwili. Około 1 300 000 ludzi słuchało tej rozmowy mniej więcej po 1,5 godziny. Tak więc szacunki Donalda Trumpa były zdecydowanie przesadzone. Notorycznie obrażany był prezydent Joe Biden i Kamala Harris. Prezydent nazwał Joe Bidena między innymi głupkiem, ale to ma też zwyczaju i do tego się przyzwyczailiśmy. A Kamala Harris radykalnym, lewicowym szaleńcem. Posłuchajmy, co powiedział między innymi Donald Trump o prezydencie Joe Bidenie. To najgorszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim z jednego podstawowego powodu. Gdyby nie on, Izrael nie byłby zaatakowany. Rosja nie najechałaby na Ukrainę. To by się nigdy nie wydarzyło. Przez niego jest inflacja i mieliśmy do czynienia z tym bałaganem w Afganistanie. Amerykańskie media zgodne są, że podczas tej całej rozmowy Elon Musk zadał Trumpowi, tutaj używa się takiego określenia, miękkie pytanie, które pozwalały byłemu prezydentowi trzymać się swoich tylko i wyłącznie punktów widzenia w tym kwestii wspomnianej migracji i gospodarki. Donald Trump powtarzał fragmenty swojego przemówienia wyborczego i nie został zakwestionowany przez Muska w związku ze swoimi fałszywymi twierdzeniami, których tutaj było dużo, nie było żadnej weryfikacji wypowiedzi byłego prezydenta, ale tutaj trzeba być zgodnym z Donaldem Trumpem na temat tego, co powiedział na koniec rozmowy. Posłuchajmy. Zbliżają się wielkie wybory, być może dla nas najważniejsze. W listopadzie dzień głosowania będzie jednym z najważniejszych w naszej historii, być może nawet tym najważniejszym. Na podsumowanie, o ile sytuacja sondażowa Donalda Trumpa w przypadku, gdy jeszcze rywalizował z Joe Bidenem o Biały Dom, była bardzo dobra, bo miał 4-5 punktów przewagi, to według ostatnich sondaży, tych z ostatnich godzin, w 3 stanach tak zwanych wahających się, które mogą zdecydować o wygranej, Kamala Harris osiągnęła 4% przewagi w sondażach, a to już jest powyżej błędu statystycznego i mówimy tutaj o takich stanach jak Wisconsin, Michigan i Pensylwania. Jan Pachlowski

Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobenzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 27 minut pozostało do 17. Po raz pierwszy po południu o ekonomii Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. O blisko 4% podrożały w lipcu codzienne zakupy. Jak wynika z raportu UCE Research, najbardziej, bo ponad 15,5% wzrosły ceny napojów bezalkoholowych. A przyczyniło się do tego kilka czynników. Po pierwsze zwiększony popyt na napoje w okresie wysokich temperatur. Po drugie wzrost kosztów opakowań. I po trzecie wyższe niż przed rokiem ceny niektórych owoców, na przykład pomarańczy. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie to już 9. spółka, z którą list intencyjny w sprawie zatrudniania zwalnianych pracowników podpisało PKP Cargo. W sumie nową pracę w innych firmach partnerskich znajdzie ponad 1,5 tysiąca osób. A lipiec był rekordowy dla lotniska Chopina w Warszawie. W ubiegłym miesiącu stołeczny port obsłużył ponad 2 miliony osób. Najwięcej osób w ciągu jednego dnia lotnisko obsłużyło w niedzielę, 14 lipca. Było ich ponad 74 tysiące. W lipcu wśród 5 najpopularniejszych kierunków regularnych z lotniska Chopina znalazły się Londyn, Amsterdam, Paryż, Frankfurt i Kopenhaga. A w przypadku rejsów czarterowych największą popularnością cieszyły się Antalya, Marsalam, Heraklion, Burgas i Rodos. W ciągu 7 miesięcy bieżącego roku lotnisko Chopina odprawiło już prawie 12 milionów pasażerów, a mówił o tym Aleksander Przoniak. Blisko 1 000 000 funtów przyniosła aukcja serii nowych banknotów z wizerunkiem króla Karola III z niskimi numerami seryjnymi. To ponad 11 razy więcej niż ich nominalna wartość, poinformował Bank Anglii, a pieniądze z aukcji trafią na cele charytatywne. U nas dziś po południu funt brytyjski kosztuje 5 zł i 1 grosz, dolar 3,91, euro 4,29, a frank szwajcarski 4,52 zł. Sylwia Zadrożna powróci o 18.30, a ja przypomnę, że dziś niebo bezchmurne nad nami, ewentualnie zachmurzenie małe, a temperatura maksymalna od 23 stopni na północy, około 26 w centrum, do 30 na zachodzie i południu. Zbliżają się upały. Najchłodniej dziś na Półwyspie Helskim, 20 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany. Dzisiaj w reportażu, o czym mówiłam, będziemy wspominać wrocławski koncert zespołu Iron Maiden sprzed 40 lat. Zagrali tam 12 sierpnia 1984 roku, ale zagrali też wtedy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Zabrzu. Kto był? Kto widział? Tu Artur Stanomierza odnośnie Iron Maiden koncertu. Chciałem powiedzieć, że wracając z nadmorza, jako pierwszy wyjazd mój pod namiot, byłem na koncercie w Poznaniu. Miałem wtedy chyba z 15 lat niesamowite przeżycia. Do tej pory to wspominam, a teraz mam lat 57. No to możemy jeszcze powspominać. Proszę Państwa, 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki małpa polskieradio.pl. We'll be right back. No nie mogło być inaczej, musiał ten zespół dzisiaj wybrzmieć w popołudniówce Iron Maiden i The Trooper. Ciekawa jestem, czy ten utwór się pojawił na tych koncertach w 1984. Kto pamięta, może się odezwać 2027 trójek albo adres mailowy. Zapraszamy do trójki albo zd3@polskieradio.pl. A ja tymczasem witam w studiu Justynę Radecką. Dzień dobry. Dzień dobry. To teraz jeszcze biogram uzupełnimy. Ubrana w siebie. To jest hasło, które mam nadzieję, że rozwiniemy za moment, bo to jest to hasło, które twojej działalności towarzyszy. Dyplomowana trenerka umiejętności psychospołecznych, stylistka, trenerka mentalna, bardzo aktywnie działająca w fundacjach takich jak między innymi Centrum Praw Kobiet albo Super Role Models. Spotykamy się z pewnego konkretnego powodu dzisiaj, ale na początek, zanim do tego powodu dojdziemy, to chciałabym cię zapytać, jak łączyć w swojej pracy takiej też aktywistycznej te dwie dziedziny, to znaczy trening umiejętności psychospołecznych i to zainteresowanie ubiorem, tym co na zewnątrz, co ja zapowiadając twoją wizytę dzisiaj w studiu powiedziałam, o czym powiedziałam, szata. Powiedziałaś, nie szata zdobi człowieka, tylko coś może ewentualnie nam pomóc, wspomóc, podeprzeć. Bo to chyba o to chodzi, tak intuicyjnie się mogę tylko domyślać. Zaczęłam te tematy łączyć tak około 12 lat temu. Wtedy zaczęłam pracować najpierw jako stylistka, chociaż też już trenerka grupowa. I na początku nie umiałam przekonać ludzi, że to się łączy. To znaczy ja próbowałam, a ludziom się jakoś to nie łączyło. W końcu ty robisz tą psychologię, czy robisz stylizację? A z biegiem lat okazało się, że to bardzo się łączy. I pierwsze takie warsztaty, które to pokazały, to były warsztaty właśnie w Centrum Praw Kobiet, gdzie dostałam przestrzeń, gdzie ktoś mi zaufał, że można to połączyć. Zaczynając od szafy, od tego, jak wyglądasz, a przez tą szafę dostać się troszeczkę do głowy i do emocji. I to zadziałało. I to na początku to było takie trochę nieśmiałe. Później się okazało, że właśnie przez tą szafę łatwiej jest wejść do głowy, bo łatwiej jest rozmawiać o ciuchach, nazwijmy które to wydają się zupełnie niezwiązane z tym, co w głowie. A tak naprawdę paradoksalnie w ogóle nie jest przypadkowe to, jak się ubierasz. Co ubierasz na siebie, jaką historię tym ubiorem o sobie opowiadasz? No to dwa pytania mi się teraz nasuwają. To pierwsze, dlaczego właśnie w tym naszym pojmowaniu to nie jest związane ze sobą? Dlaczego miałaś te pytania? Skąd ta z jednej strony psychologia, a z drugiej strony właśnie stylizowanie? Przez lata była taka opinia, oj, długie lata, że jeżeli dobrze wyglądasz, to nie za bardzo masz czas czytać, czyli nie za bardzo masz czas, żeby poukładać sobie w głowie. Czyli w tym sensie, że zbyt dużo czasu poświęcasz na stanie przed lustrem, tak? Tak, ja nawet słyszałam takie opinie na takich spotkaniach, co na początku ta opinia mnie zdziwiła. Jak zaczęłam o tym opowiadać, to nawet usłyszałam coś takiego, że stylistka dobrze wygląda i jeszcze ma coś do powiedzenia. I to było dla mnie takie uderzające. Z tym chciałam trochę powalczyć, że można i to. Nawet trzeba. A to drugie pytanie, które mi się nasunęło, to właśnie może zajrzyjmy do tych szaf. I na podstawie twojej pracy już tak wieloletniej, wspomniałaś o 12 latach, co z tego wynika, w co się ubieramy, jakie wybieramy fasony, jakie wybieramy kolory, czy idziemy za modą, czy właśnie kontestujemy modę? Niesamowite jest to, że to jak wyglądamy bardzo mówi o tym, jak żyjemy. W jakim momencie życia jesteśmy. Kolory to pokazują. Bardzo często na warsztatach mam kobiety, które mówią, przyszłam na analizę kolorystyczną, bo ja już nie chcę tej czerni. Ja miałam czerń w życiu i na sobie. Nie mogłam znaleźć kolorów, bo nie mogłam znaleźć kolorów w życiu. To jest niesamowite, że bardzo często taki przegląd szafy i decyzja, idę na taki warsztat, wiąże się ze zmianą. Albo z chęcią zmiany, z gotowością, że coś chcę zmienić w swoim życiu. I to jest bardzo częste. A gdybyśmy chcieli zrobić pierwszy krok bez pójścia na warsztat? Bo ja się domyślam, że to też, bo ty pracujesz z kobietami przede wszystkim, ale myślę, że mężczyzn to też może dotyczyć bardzo mocno. Sprawa. Ja zawsze namawiam do otworzenia swojej szafy, tylko tak nie tym porankiem, który jest szybki i trzeba coś szybciutko wymyśleć. Kiedy łapiemy coś, co jest pod ręką, albo tak coś, co jest. Sobie... Niektórzy pewnie tak robią. Ja akurat nie znam takich osób, ale domyślam się, że są tacy, którzy sobie poprzedniego wieczora przygotowują to, oczywiście, co zostawiam do pracy. Przygotowują poprzedniego wieczora, są tacy, którzy na tydzień sobie przygotowują. Wtedy to jest tak zwana przyjazna szafa, czyli ona ci nie przeszkadza. Otwierasz i wyciągasz. Natomiast rzeczywiście zajrzeć troszkę do niej i zrobić taki troszkę porządek w szafie i w głowie. Czy te ubrania jeszcze coś o mnie mówią? A może zabierają mi energię, bo na przykład wiążą się z jakimiś trudnymi momentami w moim życiu. Dobrze jest zrobić sobie taki rachunek szafy. Bardzo ładne sformułowanie. A jak takie warsztaty zazwyczaj wyglądają? Jak przebiegają? Do czego się dochodzi dzięki takim warsztatom, jakie ty przeprowadzasz? Ja najczęściej robię takie cykle 7 do 10 spotkań i naprawdę zaczynamy od szafy i czasem dziewczyny mówią, ale to takie trochę niepoważne. No dobra, opowiem, co tam w tej mojej szafie, co ubieram. I już na pierwszych warsztatach wraz z tym, co ubieram, a przede wszystkim czego nie ubieram, czyli na przykład nie noszę miniówy, bo to kojarzy mi się z opiniami, jakie miałam gdzieś tam w domu czy w szkole. I tu się zaczyna już praca na poziomie głowy, więc bardzo często pierwsze warsztaty są takim otwarciem. Przede wszystkim tak, temat dlaczego czegoś nie noszę, albo dlaczego czegoś noszę za dużo. Ktoś mi coś powiedział kiedyś, to we mnie tkwi i dopiero później robi się kolejne kroki właśnie w tę przeszłość bardzo mocno siedzącą w nas emocjonalną. Kiedyś na warsztacie dziewczyna powiedziała, że od 12 roku życia nie chodzi w sandałach, bo babcia jej powiedziała, że ma brzydkie stopy. Kobieta miała ponad 40 lat i nigdy nie założyła sandałów. Od tego momentu, kiedy kiedyś tam szły do kościoła i babcia powiedziała, z takimi stopami, to ja bym nigdzie nie wyszła. No to tak, to po pierwsze rachunek szafy trzeba zrobić, a po drugie rzeczywiście może zacząć się rozprawiać z takimi komunikatami, które jakoś tam w nas tkwią wciąż. No to teraz dochodzimy do tego wydarzenia, które jest inspiracją do naszego dzisiejszego spotkania, bo to, o czym już teraz powiedziałaś, zastanawiam się, jak to wykorzystać i jak to wykorzystujecie w tych warsztatach, które przed tobą, to znaczy warsztaty radzenia sobie z emocjami niewspierającymi i trening asertywności dla kobiet w jednym z aresztów śledczych w Warszawie. Jak to, o czym powiedziałaś, przekuć w resocjalizację? Przede wszystkim, jak to się zaczęło, chciałabym wspomnieć, bo to było bardzo niesamowite. Ważne. Rok temu słuchałam mojego ulubionego podcastu kryminalnego Piąte nie zabijaj i tam Justyna Mazur miała spotkanie z kobietami z aresztu. Ja sobie tak pomyślałam, jakie to by było wspaniałe zrobić warsztat, taki psychologiczny, taki trening emocji w areszcie. Rok później dostałam maila, gdzie pani znalazła mnie w ogóle na necie i zapytała, pani z aresztu, pani psycholog, zapytała, czy chciałabym takie warsztaty robić. Więc to przyszło do mnie, jakby wróciło. I teraz, odpowiadając na twoje pytanie, tam są przede wszystkim kobiety, ludzie. Nazywamy je osadzonymi, nazywamy je aresztantkami, ale przede wszystkim są kobietami, które chcą dobrze wyglądać, chcą się dobrze czuć, a mają w sobie niezwykłe pokłady złości. I teraz wyobraź sobie w takim pokoju czteroosobowym, 3x3, gdzie tą złość można wyrazić. Ta złość się kumuluje i tak sobie pomyślałam, że to zwyczajnie naszemu społeczeństwu się nie opłaca, żeby ta złość się tam kumulowała, więc fajnie by było dać przestrzeń. Nie mogą krzyczeć, nie mogą wyjść pobiegać, czyli te proste rzeczy, które my możemy zrobić. Tego poczucia wyjścia z jakiegoś rozżalenia, ale też poczucia braku sprawczości, takiego elementarnego, można właśnie takimi prostymi, wydawałoby się, technikami jakoś tutaj szukać, prawda? Pierwsze warsztaty takie zapoznawcze rozpoczęły się od braku zaufania i cudowne dla mnie było, że po 3 godzinach to, z czym kończyły, to było zaufanie. Więc od tego trzeba zacząć, żeby zaufały. Drugie warsztaty to już był typowy trening asertywności, gdzie między sobą rozmawiały, miały takie scenki do odegrania. I to było dla mnie niesamowite, jak one sobie z tym radzą, jak w ogóle... Tak myślałam, czy ten program jest dobrze przygotowany, bo wiesz, on musiał być troszkę inny. Ja musiałam nawet inaczej tematycznie wymyślić scenki. Nie mogła to być scenka, siedzisz w kinie i pan przeszkadza ci w oglądaniu filmu, tak? Bo z tymi sytuacjami one teraz nie muszą sobie radzić, tak. Tylko raczej w pokoju. Pięknie to rozegrały i zwracały uwagę na bardzo takie ludzkie aspekty tego przebywania ze sobą. Byłam pod wrażeniem. To jeszcze chciałam cię na koniec zapytać o tę kolorystykę naszą. To znaczy rachunek szafy, to mi zostanie po naszej rozmowie na pewno i bardzo jestem ciekawa tego, jak te warsztaty też właśnie z kobietami, które są w aresztach, będą się rozwijać, więc być może to będzie temat na inną rozmowę w innym miejscu. Natomiast jak możemy sobie pomóc kolorem? Bardzo możemy się wzmocnić kolorystycznie. To już dla wszystkich rada. Tak, możemy się doenergetyzować. Jest coś takiego jak dopamine dressing. To jest takie zjawisko, że zakładasz jakiś kolor na siebie i on działa tak, jak tego potrzebujesz. Jeżeli potrzebujesz się uspokoić, zakładasz zielony. Jeżeli potrzebujesz się doenergetyzować, zakładasz czerwień. Jeżeli potrzebujesz się schować, bo akurat jest taki dzień, zakładasz czerń. Także wszystko ma gdzieś tam swoją symbolikę. Dobrze jest znaleźć ten swój, w którym ci jest dobrze, tak, tylko nie tak dobrze, o, świetnie ci w tym żółtym. Najważniejsze, co ty czujesz intuicyjnie. Bardzo często kobiety przychodzą na analizę kolorystyczną i odkrywają kolory, które czuły, ale nie pozwoliły sobie na nie, bo gdzieś tam społecznie nie było na to przyzwolenia. I to są takie momenty wow. Mogę nosić fiolet, mogę nosić żółty. Także intuicja. A po prostu co do ciebie mówi? A czy my, bo zazwyczaj się mówiło i mówi o tym, że polska ulica... Ja jednak będę używała czasu przeszłego. Dobrze. Świadomie, chociaż może to skontrujesz, była szara. Że nie wybieramy, zwłaszcza zimą to widać, prawda? Te wszystkie rzeczy, które nosimy, nasze okrycia wierzchnie, to są jednak często szarości, czernie, brązy. Jeżeli się brąz trafi, to już jest beżem. Tak. Czy to się zmienia? Bo to też jest coś, co nam nie dodaje energii, nie dodaje optymizmu. Zima jest ciągle dość szara. Rzeczywiście wyróżniają się osoby, które chodzą w kolorach w zimie. I to też chcę zmienić. Na warsztatach z analizy kolorystycznej wręcz mam taki motyw, że to są świetne kolory na lato, a to są świetne kolory na zimę. Dla ciebie, dla twojego typu kolorystycznego. I tam celowo nie uderzam w beże i czernie, tylko gdzieś właśnie fiolety, śliwka. Jest oczywiście druga strona medalu, bo zawsze mnie pytają kobiety, ale gdzie to kupić? To jest po drugiej stronie. Tutaj masz, no świetnie ci w śliwkowym płaszczu by było, ale gdzie go kupić? Ale to też się zmienia. To warto jest kupować na wyprzedażach, warto jest vintage shop. Tam są pokłady kolorów. To są te miejsca, w których ewentualnie należy szukać rzeczy, które mogą nam jakoś otwierać różne klapki w głowie. Justyna Radecka, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Stylistka, ale też dyplomowana trenerka umiejętności psychospołecznych. I mnóstwo tutaj rzeczy mogłabym jeszcze wymieniać, ale tu już na to nie mamy czasu. Bardzo przepraszam. Bardzo dziękuję. Będziemy teraz słuchać muzyki Ezra Collective i God Gave Me Feet for Dancing. Taniec też pomaga, prawda? Oj, jak bardzo. Flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I thought. Give me high life, give me good times. God gave me feet for dancing. Time and waiting.